Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 stycznia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Takich danych o zachorowaniach na koronawirusa nie było od października. Resort Zdrowia poinformował o ponad 2400 nowych zakażeniach. Jest propozycja spotkania rządu z opozycją w sprawie programu szczepień przeciwko koronawirusowi. Wyszedł z nią szef kancelarii premiera. Na Podkarpaciu 6000 domów bez prądu, to po silnych opadach śniegu. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 2419 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To najniższy poziom od października. W ciągu ostatniej doby zmarło 38 osób, a wyzdrowiało prawie 7,5 tysiąca. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwach mazowieckim, pomorskim i kujawsko-pomorskim. W szpitalach przebywa obecnie 14,5 tysiąca pacjentów zakażonych koronawirusem. Wolnych jest prawie tyle samo łóżek. Wolna jest też połowa dostępnych respiratorów. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zaprosił przedstawicieli klubów parlamentarnych i wszystkich sił politycznych na spotkanie w sprawie Narodowego Programu Szczepień na COVID. Spotkanie ma się odbyć jutro o godzinie 9 w kancelarii premiera. Minister zaapelował jednocześnie do polityków opozycji, aby nie wykorzystywali kwestii szczepień w bieżących sporach politycznych. To jest apel do opozycji. Proszę was, nie straszcie Polaków, nie wciągajcie szczepień w bieżącą politykę. Naprawdę mamy wiele innych tematów, w których możemy się spierać, nawet bardzo ostro spierać, ale ten temat wyjmijmy poza nawias politycznego sporu w Polsce. Michał Dworczyk przypomniał, że dzisiaj rozpoczyna się kolejny etap Narodowego Programu Szczepień. Szczepieni są seniorzy w wieku powyżej 70 roku życia. Z kolei lekarze i organizatorzy szczepień apelują do osób, które chcą się zgłosić, o pozostanie w domach i rejestrowanie się za pomocą telefonu albo internetu. Liczba zakażeń koronawirusem wykrytych w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 25 milionów. Również w krajach Europy rośnie liczba zachorowań, a na całym świecie wprowadzane są nowe obostrzenia. Nowe odmiany wirusa pojawiły się w Wielkiej Brytanii, RPA i Brazylii. Najważniejsze informacje ze świata podsumowuje Wojciech Cegielski. Najgorsza sytuacja na świecie panuje teraz w Stanach Zjednoczonych. Na COVID-19 zmarło tam 418 tysięcy osób, a prezydent Joe Biden ostrzega, że liczba ofiar śmiertelnych może wkrótce przekroczyć 500 000. Gwałtownie pogarsza się sytuacja w Brazylii. Szpitale są przepełnione, a w niektórych zaczyna brakować tlenu. Przez największe miasta przeszły wczoraj demonstracje domagające się dymisji prezydenta Jaira Bolsonaro, znanego ze sceptycyzmu co do powagi pandemii. Protestujący oskarżali prezydenta, że brakiem odpowiednich decyzji przyczynił się do śmierci 216 tysięcy. Osób. W Europie Austria wprowadza obowiązek noszenia masek w przestrzeni publicznej. Szef Rady Europejskiej Charles Michel zapowiedział wczoraj, że Unia zmusi producentów szczepionek, by wywiązywali się z umów na dostawy. Koncern Pfizer tymczasem oznajmił, że po kilku dniach zmniejszonych dostaw od dzisiaj wraca do pierwotnego harmonogramu. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Na całym świecie na COVID zmarło dotąd 2 miliony 129 tysięcy osób, a łączna liczba wykrytych zakażeń to 99 milionów. Po obfitych opadach śniegu ponad 6 tysięcy odbiorców na Podkarpaciu było rano pozbawionych prądu. Łukasz Boczar z rzeszowskiego oddziału Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja poinformował, że na bieżąco awarie usuwane są w wielu miejscach. Najwięcej awarii zanotowaliśmy w rejonie Sanoka, Bieszczady, tam około 3,5 tysiąca odbiorców, ale także w rejonie Mielca około 1,5 tysiąca odbiorców i rejonu energetycznego Leżańsk około 1000 odbiorców. W tej chwili pogotowie energetyczne pracuje w terenie przy usuwaniu tych awarii. Rzeszowska PGE Dystrybucja obsługuje łącznie około 740 tysięcy odbiorców. W okolicach Lubaczowa, czyli w rejonie energetycznym podległym zamojskiemu oddziałowi PGE Dystrybucja, nie odnotowano poważniejszych przerw w dostawie energii. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed kolejnymi intensywnymi opadami śniegu. Największy przyrost pokrywy śnieżnej o 35 cm prognozowany jest dzisiaj w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach, gdzie obowiązuje ostrzeżenie najwyższego 3 stopnia. Synoptyk MGW Michał Ogrodnik mówi, że w ciągu dnia intensywne opady śniegu obejmą całą wschodnią Polskę.

jak obiecała, tak wróciła, choć pod inną nazwą, Bestia ze Wschodu. Tym goręcej witamy Państwa i zachęcamy do pozostania z nami przynajmniej do 15, bo mnóstwo takich właśnie rozgrzewających, bardzo kulturalnych propozycji na dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. Rozgrzewająca muzyka. Tak właśnie, bo piecyki i gitary Franz Ferdinand poszły w ruch. Kwadrans po godzinie 11. Teraz będzie bardzo pięknie i delikatnie. Utwór muzyczny skomponowany przez niewidomych i niesłyszących. To najnowsze dzieło wrocławskiej grupy Małe Instrumenty. I to kolejna niestandardowa produkcja Pawła Romańczuka, który ma już na koncie m.in. płytę z utworami Fryderyka Chopina, nagraną na zabawkowych fortepianach i pianinach, czy też francuską składankę popularnych muzycznych wyliczanek. Muzykowi, jak wiemy, pomysłów nie brakuje, lubi kreatywne wyzwania, o to, co stworzył teraz. A rozmawiał z nim Piotr Kaszuwara. Paweł Romańczuk i tym razem nie zawodzi kreatywnością. Osoby niewidzące i niesłyszące współpracowały ze sobą przez kilka miesięcy. Do dyspozycji mieli własnoręcznie zaprojektowane płytki z figurami geometrycznymi, przez które przesypywali na przykład sól czy piasek. Powstałe w ten sposób dźwięki układali w muzyczne ścieżki. To jest coś takiego, że jak osoba niewidoma dotyka takiej płytki, to może palcem wyczuć linię kształtów figury, którą wygenerowała osoba niesłysząca. I wtedy możemy powiedzieć, że ona tak jakby dotyka wizualnej strony kształtu dźwięku. A jeśli to jest możliwe, no to można też spróbować poprosić taką osobę niewidomą, żeby spróbowała za pomocą wrażeń dotyku ustawić z tych 50 różnych kształtów pewną strukturę. I to nazywamy już po prostu kompozycją, bo pod każdym takim kształtem kryje się inny dźwięk. I jeśli odkrywamy taki fenomen, czy właściwie fizyka nam pozwala taki fenomen zobaczyć, no to staje się to fajną opcją na komunikację pomiędzy osobami, które dźwięk słyszą, a pomiędzy osobami, które dźwięku nie słyszą, ale widzą figurę, pomiędzy osobami, które tej figury nie widzą, ale słyszą dźwięk. I tak właśnie powstał projekt Chladni. Płytki, na których umieszczono figury geometryczne potrzebne do stworzenia dźwięków, to efekt inspiracji słowackim akustykiem urodzonym pod koniec XVIII wieku Ernstem Chladni. Odkrył figury Chladniego, oczywiście odkrył pewne zjawisko fizyczne, które dzisiaj w ten sposób nazywamy, natomiast odkrył mianowicie taką konsekwencję drgającej metalowej płyty, wtedy pocieranej jeszcze smyczkiem. I niech to będzie cienka metalowa płyta i jak rozsypiemy na niej piasek albo sól i potrzemy ją smyczkiem, to się okazuje, że płyta wprowadzona w drgania powoduje, że sól przemieszcza się na płytce z miejsca, gdzie płytka mocniej drga, w miejsce, gdzie płytka nie drga właściwie w ogóle. Co powoduje, że przy różnych częstotliwościach na płycie sól tworzy różne figury. Okazuje się, że dla większości częstotliwości te figury są po prostu inne, co powoduje z kolei, że możemy mówić o czymś tak jakby wizualnej interpretacji dźwięku. Nietypowy utwór małych instrumentów już można znaleźć w internecie. Niedługo wydana zostanie także oryginalna płyta. Miało to się odbyć w formie publicznego koncertu, ale z przyczyn pandemicznych został ten koncert zarejestrowany i w internecie można posłuchać, jak brzmi i zobaczyć, jak go gramy. Został też opublikowany na płycie, która właśnie na przełomie stycznia i lutego się pojawi. Na pewno każdy, kto będzie chciał mieć dostęp do takiego nośnika, to wystarczy, że się do nas zgłosi i ta muzyka już na zawsze z nim zostanie. O kolejnej niestandardowej produkcji Pawła Romańczuka z autorem rozmawiał nasz reporter Piotr Kaszuwara. Trójka. Program trzeci. Uważajmy, bo i sygnały od Państwa w sprawie utrudnień na drogach na dolnośląskich, lubelskich, małopolskich, a przede wszystkim podkarpackich trasach. Prosimy o szczególną ostrożność. No i jeszcze Państwa udział w dzisiejszej audycji. Okazuje się, że nie tylko te ostrzeżenia meteo, które przekazywaliśmy w serwisie i w prognozie pogody, czeka nas potężny atak zimy, a te bestie ze wschodu to teraz nazywa się Lars. Bardzo dziękuję za uzupełnienie. To bardziej chyba z północy jak Lars. No jakkolwiek. Trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl. 71335 mailowo i SMS-owo. Sygnały od Państwa mile widziane. You

25 minut pozostało do południa, a u nas jeszcze przed południem i jak zwykle o tej porze spotkanie z lekturą, powieść w formie dźwiękowej. To tylko króciutki fragment, bo dziś zaczynamy lekturę nowego dzieła. Kiedy się urodziłam, matka moja miała lat 37. Gdy podrosłam na tyle, by móc ją zrozumieć i poznać, była już kobietą starą i bardzo sławną, a przecież ja nigdy w niej nie widziałam właśnie tej słynnej uczonej. Zapewne dlatego, że myśl o własnej wielkości i sławie była dla niej czymś tak dalekim i nieważnym. Zawsze natomiast, jak tylko zdołam wstecz sięgnąć pamięcią, dostrzegam przy sobie ubogą studentkę opętaną przez sny płomienne. No i byłoby przestępstwem z mojej strony zmienić w czymkolwiek tę historię do mitu podobną. Nie podaję więc ani jednego szczegółu, ani jednego zdarzenia, których autentyczności nie byłabym pewna. Nie przeinaczam ani jednego zdania o charakterze zasadniczym, nawet w tym, co się tyczy barwy jej sukien. Ściśle przestrzegam prawdy. Fakty, które przytaczam, miały miejsce. Słowa zostały wypowiedziane. To fragment tylko dzisiejszej nowej od dziś powieści czytanej w Trójce. To już za kilka chwil. Cóż to takiego i kto tak pięknie pisał o swojej matce? Zachęcamy do pozostania z Trójką. Program Trzeci Polskiego Radia. spotkanie z imienniczką, zapytała pani Maria. Dzisiaj kawa przypowieści, a herbata z reportażem. Super. Czas na zupełnie nową powieść, czytaną przed południem w Trójce, ale uwaga, to bardzo wciągająca lektura. Zatem proszę sobie zarezerwować na wyłączność te 10 minut tylko dla siebie i bohaterki. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Wielka cisza ogarnęła jak zawsze w niedzielę gimnazjum na Nowolipkach. Brama, nad którą widnieje napis Druga Warszawska Jamuszska Gimnazja, zamknięta jest na wielkie rygle, a rozległy przedsionek z kolumnami wygląda jak opuszczona świątynia. Życie uciekło z tego długiego, piętrowego budynku, z jasnych sal, gdzie rzędami stoją czarne ławy szkolne, pocięte scyzorykami uczniów, poznaczone ich inicjałami. Jedynym dźwiękiem, jaki się tu dziś rozlega, jest głos dzwonów nieszpornych z pobliskiego kościoła Panny Marii i dochodzących chwilami z ulicy turkot wózków lub echo powolnego kłusa dorożkarskich koni. Zza sztachet okalających podwórzec widać cztery mizerne i zakurzone krzaki bzu, właśnie obsypane kwiatem. Nieliczni przechodnie w wyświeżonych, odświętnych ubraniach, mijając je, odwracają się, jakby zaskoczeni smugą ich słodkiej woni. Jest gorąco, chociaż to dopiero połowa maja. Coś jednak mąci ten spokój niemal klasztorny. Z lewego skrzydła budynku, gdzie na parterze mieszka pan Władysław Skłodowski, nauczyciel fizyki i podinspektor gimnazjum, dochodzi przytłumione echo jakichś tajemniczych czynności. Jakichś, zdawałoby się, uderzeń młotka, nierównych i nierytmicznych. A potem nagły huk, jakby waliło się rusztowanie, i okrzyki. Znów uderzenia i krótkie słowa rozkazów. Polskich, w tym rosyjskim gmachu. Helu, już nie mam amunicji. Wieża, Józiu, celuj w wieżę. Maniu, odsuń się. Ależ ja ci niosę klocki. Drewniane klocki z hukiem rozsypują się po posadzce. Już nie ma wieży. Już się zawaliła. Wzmogły się krzyki. Pociski padają coraz gęściej. Polem bitwy jest obszerny, kwadratowy pokój z oknami wychodzącymi na wewnętrzne podwórze gimnazjum. W czterech jego rogach stoją cztery dziecięce łóżeczka. Czworo dzieci w wieku od lat 5 do 9 bawi się w wojnę, hałasując i wrzeszcząc bez miłosierdzia. Ach, łagodny i spokojny wujaszku, amatorze wista i pasjansów. Nie spodziewałeś się na pewno, że taki użytek zrobią mali Skłodowscy z klocków, które podarowałeś im na gwiazdkę. Przez parę pierwszych dni Józio, Broncia, Hela i Marysia budowali z nich wprawdzie potulnie kościoły, pałace i mosty według wzorów dołączonych do wielkiego drewnianego pudła. Ale wnet architekci zmienili się w generałów, a dla bali i desek znalazło się właściwsze zastosowanie. Większe służą za armaty, mniejsze za kule. Józio, leżąc na brzuchu na podłodze, metodycznie posuwa swą artylerię w kierunku nieprzyjaciela i zdobywa powoli coraz większy teren. Jego spokojna twarz zdrowego i silnego dziecka, o rysach już dziś stanowczych i mocnych pod jasną czupryną, nawet w ogniu walki zachowuje powagę, jaka przystoi wodzowi. On przecież jest najstarszy i najmądrzejszy z gromadki, która znajduje się tutaj w tej chwili. On również jest jedynym mężczyzną pośród rodzeństwa. Dookoła niego dziewczęta. Tylko dziewczęta. Wszystkie ubrane jednakowo. Wszystkie w fartuszkach z falbankami na swych niedzielnych sukienkach, przyozdobionych białą, karbowaną kryską. Ale bądźmy sprawiedliwi. Te dziewczęta walczą doskonale. Oczy Heli, sojuszniczki Józia, błyszczą namiętnym zapałem. Hela za wszelką cenę chce rzucać klocki najsilniej, najdalej, żeby chociaż w ten sposób wynagrodzić sobie to, że ma dopiero 6,5 roku. Żeby dorównać, nie, żeby prześcignąć 8-letnią Broncię, która tam właśnie pod oknem, pulchna, biało-różowa, z rozwianymi blond lokami, gwałtownie gestykuluje, broniąc swych pozycji. Koło niej drobny adiutancik biega od batalionu do batalionu. zbiera pociski do fartuszka, z buźką rozpłomienioną, z wargami suchymi od śmiechu i krzyku, pracując najdosłowniej w pocie czoła. Maniusiu! Dziecko stanęło zaskoczone i cały zapas amunicji posypał się na podłogę. Co się stało? Aha, to weszła do pokoju Zosia, najstarsza z rodzeństwa. Pomimo lat jeszcze niespełna 12, wydaje się ona w porównaniu z tamtą gromadką osobą niemal dorosłą. Bujne, popielato-blond włosy, lekkie i kręte, spływają jej swobodnie na ramiona. Twarz ma prześliczną, uduchowioną jak Madonna i szare oczy, pełne jakichś tajemniczych tęsknot, snów. Mamusia powiedziała, że już za długo się bawisz, że trzeba, abyś przestała. Ależ ja pomagam Brońci, podaję jej klocki. Brońcia sobie beze mnie nie da rady. Mamusia powiedziała, żebyś przyszła do niej. Po chwileczce wahania Maniusia bierze siostrę za rękę i opuszcza pokój krokiem powolnym i godnym. Wojna jednakże trochę męczy, gdy się ma 5 lat. I dziewczątko nie jest w gruncie rzeczy aż tak znów bardzo niezadowolone, że je zabrano. Zwłaszcza, że z sąsiedniego pokoju wzywa ją głos łagodny, pieszczotliwymi imionami. Maniu, Maniusiu, moje Anciupecio małe. Ta śmieszna nazwa wcale się dziewczynce śmieszną nie wydaje. Tak mówią do niej właśnie w chwilach największej serdeczności. Bo to jest imię, które jej, jako najmłodszemu w domu Skrzatowi, w kołysce kiedyś nadano. Anciupecio, kochana, jakżeś się zgrzała! Jak ci się splątały włoski. I delikatne ręce, za szczupłe i za białe, starannie związują fruwające taśmy fartuszka. Przygładzają gęste, krótkie loki, odsłaniając wysokie, uparte czoło. Pod dobrodziejstwem pieszczoty tych rąk dziecko stopniowo uspokaja się, odpoczywa. Mania niezmiernie kocha matkę. Wydaje się jej, że na całym świecie nie ma nikogo, kto by był równie piękny, równie dobry i mądry jak ona. Pani Bronisława Skłodowska jest najstarszą z córek pary małżeńskiej o wielce romantycznej przeszłości. Jej ojciec, Feliks Boguski, właściciel malutkiego folwarku, zakochał się ongiś w panience, która wprawdzie nie była bogatsza od niego, ale pochodziła ze szlachty trochę od Boguskich lepszej, więc jej rodzice ani słyszeć nie chcieli o tym związku. Porwał ją tedy i poślubił potajemnie. Lata biegły. Uwodziciel stał się człowiekiem nieśmiałym i wiecznie zziębniętym. Jego zaś Bogdanka przykrą i zgryźliwą babcią. Z 6 ich dzieci pani Skłodowska była z pewnością najlepiej udana. W każdym zaś razie na pewno najinteligentniejsza i najbardziej zrównoważona. Żadnych cech romantycznych nie wzięła po swych rodzicach. Przeciwnie. Była uosobieniem pogody wewnętrznej, spokoju i umiaru. Otrzymawszy wykształcenie nadzwyczaj, jak na owe czasy, staranne i wszechstronne, na jednej z pensji warszawskich przy ulicy Freta postanowiła zostać nauczycielką. Przez jakiś czas uczyła w tejże szkole, po czym stała się jej przełożoną. Gdy więc w roku 1860 ożenił się z nią Władysław Skłodowski, również nauczyciel, nie tylko z zawodu, lecz z prawdziwego powołania, znalazł w niej towarzyszkę istotnie wymarzoną, która wyznawała te same co on ideały i znakomicie mu pomagała w utrzymaniu tego wysokiego poziomu intelektualnego i kulturalnego, jaki cechował zawsze dom Skłodowskich. Pani Bronisława nie wniosła mężowi żadnego majątku. Za to skarby znacznie cenniejsze. Pobożność, rozum, wielką pracowitość. Była poza tym bardzo muzykalna. Ładnie grała i miała niezwykle miły, dźwięczny głos. Wreszcie była śliczna. Jej fotografia z okresu zamążpójścia ukazuje nam twarz o rysach niezmiernie regularnych. Ogromne warkocze i pod łukami dumnych brwi wielkie, wydłużone egipskie oczy ciemnoszare, w których w spokojnym spojrzeniu zdaje się drzemać jakaś dziwna tajemnica. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11:45. A zatem kolejna tajemnica jutro przed południem o tej samej co dziś porze. Niezmiennie polecamy.